Να πω και κάτι άλλο για το Χατζηδάκι, που είπανε προχθές στην ΕΡΤ και είχε ένα έξαλλος εκεί με τον Τζέκερη και τους άλλους και είπε παραμάγαζο την ΕΡΤ. Επιτρέπεται να έχει ένα παραμάγαζο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μου κυβέρνηση είναι. Ναι, αλλά κρατικό. Ε? Κρατικό όμως διάλεξε. Καλή φάση. Να σου πω λίγο, να σου πω λίγο. Και τα άλλα είναι με κρατικές άδειες είναι. Πες αυτή την παπάτζα. Κοίταξε να σου πω λίγο. Τι ήταν δικές τους. Δώρο πάνε να γίνουν δικές τους. Πες αυτή την παπάτζα είναι καλή. Την μπούρδα ότι οι Έλληνες πληρώνουν μόνο την ΕΡΤ. Αυτό. Σέχω να ξέρεις, ε. Αυτό. Έχει γίνει πολύ προβλέψιμη, σε βαριέμαι. Βρες πιο καλή γραμμή. Δηλαδή, πιο ψαγμένη η ΣΥΡΙΖΑΙΚΙ γραμμή. Έχει βρει τον Αφρόπερι στο πρώτο επίπεδο. Ναι, όχι, αυτό είναι το επίπεδο. Τώρα. Το επίπεδο το δικό. Αντέλα, έλα, γεια, γεια. Τα φασιστάκια δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πιάνουν στο στόμα του τον πόντο. Γιατί όταν είχαν έρθει οι πόντοι το 22, οι πρώτοι που τρέχανε και τους καίγανε τα τσαντήρια και τους βιάζανε και αυτά. Μη μου λες ότι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και κλέβανε όπου βρίσκανε. Βρίσκανε εξαθλειωμένους και τους αποτελειώνανε, μη μου πεις. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς κάνανε και αυτά είναι ιστορικά γραμμένα και ήταν και κάποιοι εθνικιστές Έλληνες τότε που λέγανε ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι πιο Έλληνες από τους τουρκόσπορους πόντιους και κάτι τέτοια. Και έχουν τραβήξει πάρα πολλά οι πόντοι. Επίσης οι πόντοι, για να μην μηδενίζουμε, όταν οι Έλληνες στην αρχή της κρίσης, ακούγοντας το Χίο, θέλαν να ρίξουν όλους τους Σύριους στη θάλασσα, οι πόντοι και οι Μικρασιάτες ήταν οι πρώτοι που βγήκαν μπροστά και υποστηρίξανε τους Σύριους και έγινε όλη αυτή η αλλαγή με το Refugees Welcome και όλα αυτά. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, και μιλάω πολύ ιστορικά και στη Βόρεια Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι προοδευτικών πόντιων έφυγε με τον εμφύλιο, εξορίστηκε και γι' αυτό εκεί πέρα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί σύλλογοι ποντιακοί που ελέγχονται από φασίστες. Ενώ στην Αθήνα δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι εδώ πέρα είμαστε καθαρά προοδευτικοί και αντιφασίστες. Και να πω και μια αλήθεια, όχι, το τονίζω, όχι ότι επικυρωθώ τα επεισόδια. Ο Μπουτάρης είναι ένας δήμαρχος που είναι ικανός να κλείσει τη Θεσσαλονίκη αν τυχόν πειράξαμε την τρίχα από έναν Εβραίο και δεν λέει τίποτα για Παλαιστίνη, δεν λέει τίποτα για μικρασιατική. Καλά, μην τα μπερδεύει τώρα θέματα, δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει. Μην τα μπερδεύει. Μην τα μπερδεύει γιατί έτσι ξεπλέονται τα φασιστό χρυσάβουλα αυτά. Ακριβώς. Επειδή αυτό το χρησιμοποιούν τα χρυσάβουλα, να του τέτοιο το επιχείρημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικροτήσουμε του φασίστε. Δεν έχετε δικαίωμα εσεί να διαμαρτυρηθείτε. Θα διαμαρτυρηθούμε εμεί για τον Μπουτάρη. Και ότι δεν μιλάει για Παλαιστίνη, δεν μιλάει για γενοκτονία των ποντίων, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο θα ήθελα να σα ευχηθώ. Τώρα πάει, πέρασε. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Α, το τετραήμερο, ναι. Και ένα σύνθημα να σα αφιερώσω. Για πάμε. ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος! ΒΕΣΕΡΕΜΟΣ! ΣΥΡΙΖΑ Καμένος, επίσης. Ποιο είναι πιο ασυνεπές από τα δύο, δεν ξέρω.